VIP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 października, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Za kilka dni zaczną się kolejne negocjacje w sprawie pracowników delegowanych. Polscy pracodawcy boją się zmian, które mogą wejść w życie. Prawie 100 milionów złotych dla kilkunastu uczelni, które poprawiły swój poziom naukowy. Jest nowe kryterium przyznawania dotacji. Będą zarzuty dla byłego premiera i członków rządu Katalonii. Grozi im nawet 40 lat więzienia. Właściciele firm przewozowych boją się zmian w unijnych przepisach. Mówią, że nie będzie ich stać na płacenie pensji pracownikom wyjeżdżającym z transportem za granicę. A w ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie pracowników delegowanych. Zgodnie z nim po upływie 24 miesięcy na przykład polski pracodawca wysyłający pracownika do Niemiec będzie musiał płacić mu taką samą pensję, jaką dostaje pracujący w Niemczech, plus wszystkie dodatki przysługujące w danym państwie. Szef stowarzyszenia skupiającego pracodawców zajmujących się transportem i logistyką Maciej Wroński wyliczył, że pensje pracowników po wejściu w życie nowych przepisów mogą się od siebie bardzo różnić. Jeden kierowca dostał zlecenie, pojechał do Niemiec, później do Francji, później do Hiszpanii, wrócił do Polski w przeciągu miesiąca. Drugi w tym samym czasie pojechał na Białoruś, później na Ukrainę, później do Bułgarii, wrócił do firmy. Różnica w wynagrodzeniach jest taka, że ten, który pojechał na wschód i na południe, dostanie około 1500 euro, natomiast ten, który pojedzie na zachód, powyżej 3500 euro. Polska spośród krajów Unii wysyła najwięcej osób do pracy za granicę, około 500 000 rocznie. Przeciwko pomysłom zaostrzania zasad delegowania pracowników protestuje cała Grupa Wyszehradzka. Ostateczny kształt przepisów zależeć będzie od wyniku negocjacji przedstawicieli unijnych rządów i europosłów. 95 milionów złotych z tegorocznego budżetu dostanie 13 uczelni, które poprawiły swój poziom naukowy. Przez wiele lat o tym, ile pieniędzy dostanie uczelnia, decydowała liczba studentów. Teraz będzie także drugie kryterium, wyjaśnia minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Po raz pierwszy przy finansowaniu naszych uczelni bierzemy pod uwagę także jakość dokonań naukowych, a w przypadku uczelni technicznych także wdrożeniowych. Największe dofinansowanie, ponad 21 milionów złotych, dostanie Uniwersytet Łódzki. Politechnika Gdańska 16,5 miliona złotych. Rektor tej uczelni, profesor Jacek Namieśnik, mówi, na co będą przeznaczone dodatkowe pieniądze. Nowe tematy badawcze, kolejne nasi pracownicy, którzy będą wyjeżdżali na staże obowiązkowe w tej chwili po doktoracie, jeżeli będą chcieli dalej pracować. Stypendia dla doktorantów zagranicznych, części przynajmniej, nie za dużej ilości. I oczywiście pomoc także w przygotowaniu publikacji. A finansowe wsparcie dostaną także m.in. Politechnika Śląska w Gliwicach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika Lubelska. Nawet 40 lat więzienia. Tyle grozi członkom katalońskiego rządu, czyli byłemu premierowi, a także jego współpracownikom. Hiszpańska prokuratura zarzuca im działanie na szkodę władzy i malwersacje finansowe. Ewa Wysocka jest w Barcelonie i ma najnowsze informacje w tej sprawie. Prokuratura przygotowała dwa akty oskarżenia. Pierwszy przeciwko katalońskiemu rządowi, a drugi przeciwko kierującym regionalnym parlamentem. Prokurator generalny Juan Manuel Massa podkreślił, że katalońscy politycy dopuścili się ciężkich wykroczeń. Swoimi decyzjami i postępowaniem w ciągu dwóch ostatnich lat doprowadzili do kryzysu instytucji państwa. Jego kulminacją była 27 października deklaracja niepodległości. Akt ten był wyrazem braku szacunku dla konstytucji. Katalońscy politycy złożą zeznania przed madryckim sądem. Wtedy też zapadnie decyzja o ich ewentualnym areszcie. Żaden z byłych członków katalońskiego gabinetu nie wypowiedział się na temat decyzji prokuratury. Media donoszą, że Carles Puigdemont i jego współpracownicy pojechali do Brukseli na spotkanie z flamandzkimi nacjonalistami. Po Hiszpanii rozeszły się plotki, że chcą stworzyć kataloński rząd na uchodźstwie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Orkiestra Sinfonia Viva, chór reprezentacyjny Wojska Polskiego czy kabaret pod egidą wystąpią w niedzielę podczas koncertu Niepodległości w Warszawie. Jan Pietrzak i jego Fundacja Towarzystwo Patriotyczne już po raz siódmy organizuje koncert na kilka dni przed 11 listopada. Będzie Symfonia Viva, symfoniczna, niewielka orkiestra, ale pięknie grająca. Będzie chór Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, śpiewający piosenki sprzed 100 lat, głównie legionowe, no bo to ten koloryt lokalny sprzed 100 lat trzeba przywołać, zwłaszcza to są pieśni, które pokolenia całe pamiętają i śpiewają i trzeba je przypominać. I będzie grupa kolegów związanych ze mną z kabaretem pod egidą. Będziemy śpiewać już repertuar nieco lżejszy z gatunku kabaretowego, ja też tam jakieś swoje utwory wykonam. Podczas gali w Regent Warsaw Hotel zostaną także wręczone doroczne Nagrody Towarzystwa Patriotycznego, żeby Polska była Polską. 17.30, skrót wiadomości. W Trójce zapraszamy. Sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. I na początek piłka nożna i to bardzo różne informacje. 60 tysięcy euro kary będzie musiał zapłacić FC Köln, to grzywna za chuligańskie wybryki kibiców podczas meczu Ligi Europy z Arsenalem Londyn. Na tym się nie kończy, bo niemiecki klub ma w ciągu 30 dni zwrócić także koszty poniesione przez kanonierów z powodu zniszczeń, jakich dopuścili się fani ekipy z Kolonii. Sam mecz zaczął się z godzinnym opóźnieniem. A w tym tygodniu czekamy na kolejne spotkania Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wiadomo, że w spotkaniu Celtiku Glasgow z Bayernem Monachium zabraknie Roberta Lewandowskiego, który po prostu jest przemęczony i potrzebuje trochę przerwy. Kapitalnie zapowiadają się natomiast mecze Tottenhamu z Realem Madryt i Napoli z Manchesterem City. Brawa dla Kamila Glika, polski obrońca Monako, znowu znalazł się w 11 kolejki Ligue 1, to już po raz piąty w tym sezonie. Za ostatni mecz otrzymał siódemkę w 10-stopniowej skali. Monako wygrało 2-0, a Polak zaliczył asystę. Zmiany trenerskie w całej Europie? Bardzo proszę. U nas Maciej Skorża rozstał się z Pogonią Szczecin. Portowcy słabo grają w tym sezonie, mają na koncie 2 zwycięstwa, 3 remisy i aż 9 porażek, w tym 6 w ostatnich 8 spotkaniach. Pogoń jest ostatnia w tabeli Ekstraklasy. Za to Węgrzy poznali nowego trenera reprezentacji. Po nieudanych eliminacjach Mistrzostw Świata drużynę przejmie Belg Gerges Lekens. W tenisowych rankingach bez większych zmian, przynajmniej dla nas. Agnieszka Radwańska zostaje na 28 miejscu, a Jerzy Janowicz na 136 pozycji. Awansowała za to dunka polskiego pochodzenia Karolina Woźniacka, która wygrała turniej WTA Finals w Singapurze. Jej ojciec Piotr zdradza, jakie ma sposoby na to, by dotrzeć do Karoliny. Rozmawiam całkowicie nie tenisowo. Ja wiem, co Karolinie powiedzieć, bo tu chodzi o mentalną kwestię. Ja wiem, co jej powiedzieć, czasami ją nawet zdenerwować specjalnie, żeby zaczęła mieć tą dynamikę grania, bo ja wiem, jak to spowodować, prawda? A opowiadanie, że to trzeba dokręcić rakietę, czy to, czy tam. Chociaż nieraz to też mówię, żeby ją uspokoić z drugiej strony. My wiemy, jak do siebie się zwracać i co nam jest potrzebne, żeby końcowy sukces był. No i o to właśnie chodzi. Liderami rankingów są Rumunka Simona Halep i Hiszpan Rafa Nadal. I na koniec coś o czwórkach. Lewis Hamilton został wczoraj po raz czwarty w karierze mistrzem świata Formuły 1. Jeździ samochodem z numerem 44, więc wszystko pięknie się komponuje. Czwórka to świetna liczba, ale chcę teraz piątego tytułu, zapewnił kierowca Mercedesa GP. Hamilton jest teraz najbardziej utytułowanym brytyjskim kierowcą w historii. Miał 3 tytuły razem z Sir Jackiem Stewartem, więc teraz ma 4. A Jackie Stewart powiedział: doskonale, to teraz będę najbardziej utytułowanym Szkotem w historii. A my za chwilę powiemy o wyjątkowym piłkarzu, legendzie Diego Armando Maradonie, który obchodzi dzisiaj 57. urodziny. Grzegorz dzisiaj też dużo znaczy, wczoraj i dziś, choć na szczęście wiatr już cichnie. W nocy jeszcze silne porywy, w górach bardzo silne, do 100 km na godzinę. W zachodniej części kraju wiatr już słabnący, tam porywy do 60 km na godzinę, na wschodzie do 70. Temperatura w nocy od minus 1 do plus 2 stopni, tak więc to będzie zimna noc. Wiatr będzie potęgował poczucie chłodu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, a miejscami przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu na wybrzeżu opady deszczu. Tam będzie najcieplej. Jutro w ciągu dnia przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem. W rejonach górskich spodziewane są opady śniegu. Temperatura maksymalnie od 4 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie i na wybrzeżu. Tam też 9 stopni. Jutro wiatr już wyraźnie słabszy. Tylko okresami, w porywach dość silny, do 65 km na godzinę, wysoko w górach do 80 km na godzinę, ale te 80 km na godzinę jutro to i tak mniej niż dzisiejsze 100. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić laptopa? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Dell Intel Core i7, 8 giga RAM, taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. W Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Znicze szklane, parafinowe, 120 gramów. Czas palenia około 30 godzin. Taniej aż o 45%. Tylko 99 groszy za jeden przy zakupie minimum 12 sztuk. Tak, przyjdź do Biedronki po znicze tańsze aż o 45%. Oferta ważna do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Michał Gąsiorowski został w studiu, no bo musimy o jubilacie trochę poopowiadać. No nie, no to jest w ogóle legenda piłki nożnej i w historii właściwie. Wiele osób uważa, że to jest najlepszy piłkarz w historii. Wiele osób uważa, że Pele tak czy inaczej. Dwa najsłynniejsze gole Diego Armando Maradony, który obchodzi dzisiaj 57. urodziny i w ogóle jest o nim mnóstwo różnych historii. Te gole pochodzą... Jak zdrowie Maradony teraz, bo on po tych swoich z nałogami to różnie bywało. Tak, raz lepiej, raz gorzej. Teraz jest nie najgorzej. Natomiast dwa jego najsłynniejsze gole pochodzą z meczu z Anglikami w 86. roku. Jeden strzelony ręką, słynna ręka Boga. Drugi po tym, jak mijał kolejnych rywali. O tej ręce Boga, to może teraz powiem w takim razie, i bo nawiążemy do tego, w filmie Kusturicy można o wszystkim się dowiedzieć. Maradona opowiada, że to był niesamowicie napięty moment, konflikt o Falklandy, więc Anglicy byli znienawidzeni po prostu w Argentynie. I ta jego ręka to było takie poniżenie Anglików. On w pewnym momencie, to możemy sobie wyobrazić tak, jakby jakiś Polak strzelił Związkowi Radzieckiemu takiego gola. To wtedy byłby pewnie bohaterem. I tak Argentyńczycy postrzegają Maradonę. Natomiast oczywiście nie pochwalam tego tak czy inaczej, no bo to było oszustwo. Drugi gol. Ale kontekstów tego gola było kilka bardziej skomplikowanych. Ta polityka rzeczywiście była wtedy tak wyraźna w tle, kiedy... Ja myślę, że to jest dobre porównanie do relacji. Niszczyciele cumowały u wrót Argentyny. Dobre porównanie do tego, jakie były stosunki między nami a Związkiem Radzieckim. Tak czy inaczej, drugi gol, przepiękny, jeden z najsłynniejszych w ogóle w historii futbolu, czyli kiedy Maradona mijał kolejnych reprezentantów Anglii i strzelił przepięknego gola. La habilidad de los jugadores, como en este caso Diego Armando Maradona, que cambia la velocidad, va al pique al frente, tiene a Burruchaga, se mete al área, manda, sobre Peter Shilton, tira gol, golazo, golazo, portentoso, bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria, con un dominio de pelota formidable, conservando el balón siempre pegado a los pies, entre la marca de dos, ahí se quita el foul, sale Peter Shilton, lo vence al otro sector y le mete un gol sensacional. I proszę sobie wyobrazić miliony Argentyńczyków, którzy ten mecz oglądają w telewizji, wyrywają sobie włosy z głów i cieszą się, że pokonali Anglików. No tak, to było coś nieprawdopodobnego. No i zachęcam wszystkich do obejrzenia filmu Kusturicy. Z tego filmu właśnie pochodzi piosenka Manu Chao, La Vida es una Tombola. Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera La Vida Tombola to Manu Chao, piosenka o Maradonie dla Maradony. Kończy dziś 58 lat. 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Czy Polacy, którzy są ofiarami zbrodni wojennych, mogą w procesach cywilnych domagać się przed sądem odszkodowań za doznane krzywdy? Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą, aby sprawdził to Trybunał Konstytucyjny. 100 przedstawicieli tej partii złożyło wniosek o zbadanie przepisów o tzw. immunitecie suwerennym państwa. Chodzi o zasadę, że sąd danego kraju nie może prowadzić spraw przeciwko innemu państwu. Szczegóły tej sprawy zna Mariusz Krzemiński. Na czele grupy posłów, którzy podpisali się pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego, stanął poseł Arkadiusz Mularczyk, który przyznaje, że w ten sposób parlamentarzyści chcą się przekonać, czy przepisy o immunitecie suwerennym faktycznie uniemożliwiają domaganie się odszkodowań wojennych, bo teoretycznie jest tak. Przed sądami polskimi obywatele polscy nie mogą pozywać państwo niemieckie za szkody wynikające właśnie ze strat, które powstały podczas II wojny światowej. I w związku z powyższym my uznaliśmy, że należy te przepisy zbadać, powinien je zbadać Trybunał Konstytucyjny. Przepis o immunitecie suwerennym państwa to zasada prawa międzynarodowego, która obowiązuje wszystkie kraje na świecie, wyjaśnia dr Marek Wasiński z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W świetle prawa międzynarodowego wszystkie państwa są sobie równe. Czyli w świetle prawa nie ma różnicy jakościowej między, dajmy na to, Stanami Zjednoczonymi a Gabonem. Skoro państwa są sobie w świetle prawa równe, to żadne z nich nie ma władzy wobec innych państw. W związku z tym sąd polski co do zasady nie może wydać wyroku w sprawie, w której pozwanym jest państwo niemieckie, bo Niemcy chroni tak zwany immunitet suwerenny. W związku z tym mało prawdopodobne, by ten przepis został podważony przez Trybunał Konstytucyjny, uważa dr Jacek Sokołowski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Państw obcych przed sądami krajowymi pozywać nie można. Sądy nie uznają swojej jakby własnej jurysdykcji w tym zakresie. Natomiast tutaj mamy kolejny, obawiam się, przykład, kiedy cele w polityce krajowej dyktują dosyć poważne posunięcia, poważne, jeżeli chodzi o reperkusje na arenie międzynarodowej. Otwieranie jak gdyby tutaj nowego pola konfliktu w taki ostry sposób, sądzę, że Polsce utrudni negocjowanie na arenie międzynarodowej wielu innych kwestii. Jednak poseł Arkadiusz Mularczyk podaje przykłady państw, które sądziły się z Niemcami. Tego typu sprawy toczyły się już w kilku krajach, m.in. w Grecji, we Włoszech, także w Stanach Zjednoczonych obywatele występowali, pozywając firmy niemieckie czy też państwo niemieckie. To prowadziło w konsekwencji do zawierania umów międzynarodowych, to prowadziło do pewnych ugód. Polska była krajem, który był największym teatrem działań wojennych. I to Polska ma nie tylko prawo, ale moralny obowiązek, żeby takie działania podjąć. Dr Marek Wasiński przyznaje, że immunitet faktycznie nie jest absolutny i istnieją przypadki, w których możliwe jest pozwanie innego państwa, choć to rzadkość. Ten immunitet był początkowo absolutny. Państwo nie podlegało władzy obcych sądów krajowych w żadnej sprawie. Współcześnie państwo może z niego korzystać, ale tylko wtedy, kiedy sprawa dotyczy postępowania państwa związanego z wykonywaniem funkcji suwerennych. Jeżeli dla przykładu polski przedsiębiorca przeprowadzi remont obcej ambasady w Warszawie, a obce państwo nie zapłaci, to przed polskim sądem będzie można domagać się należności od usługobiorcy, ponieważ niezapłacenie za usługę związane jest z normalnym obrotem komercyjnym. Wyjątki nie dotyczą jednak kwestii reparacji. Ponadto polskie prawo raczej uniemożliwia osobom prywatnym ubieganie się o odszkodowania wojenne, dodaje dr Jacek Sokołowski. Polska, czy też byt, który odpowiadał w tym czasie państwu polskiemu, się tych reparacji zrzekła. Mamy ciągłość prawną z PRL-em, niestety, ale mamy. stąd jest problem ze znalezieniem dla osoby indywidualnej podstawy prawnej, niezależnie od tego, że reparacje wojenne są przyznawane państwom, a nie jednostkom. W sierpniu Biuro Analiz Sejmowych na prośbę posła Arkadiusza Mularczyka przygotowało ekspertyzę dotyczącą prawnych możliwości domagania się przez Polskę reparacji wojennych. Sejmowi eksperci uznali, że Polska może ubiegać się o takie odszkodowania. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest więc kolejnym krokiem w tej sprawie. Według Biura Analiz Sejmowych w Polsce żyje 10 milionów osób poszkodowanych przez III Rzeszę, a sprawą zajął się Mariusz Krzemiński. Już za chwilę w Trójce Europa od Kuchni Ernest Zozuń opowiedzi się o Nagrodzie Sacharowa, a za godzinę po 18.35 opowiemy Państwu o nowym sposobie na ratowanie włosów przy chemioterapii. To dla Pań pewnie szczególnie ważne. Ujemnych konsekwencji nie odczułam, bo cały czas miałam włosy. Chodziłam we fryzurach, w kucykach, różnych innych upięciach. Jeden cykl, drugi, trzeci, kolejny. No i włosy zostały na swoim miejscu. O nowym sposobie ratowania włosów przy chemioterapii opowiemy o 18.35. Un bigote, Me parezco Stalin, pero no soy Stalin. Mam wąsy i ponoć wyglądam jak Stalin, ale nie jestem Stalinem. Mówią, że ubieram się jak przywódca północnej Korei, ale nim nie jestem. A ja chcę wyciągnąć rękę do największych wrogów Wenezueli i do moich przeciwników. Mówi prezydent Wenezueli Nicolás Maduro, a najwięksi jego wrogowie wyciągają rękę do wenezuelskiej opozycji demokratycznej, przyznając jej Nagrodę Sacharowa. Mając nadzieję, że i do Wenezueli trafią zasady, które pozwalają nam mówić o sobie. Z definicji Europa. Jestem więźniem we własnym kraju, więźniem, który nie może mówić, więźniem, który nie może protestować, więźniem, który nie może nic. Ale w Wenezueli oficjalnie obowiązują zupełnie inne przekonania, które przynosi rewolucyjna piosenka Chávez w sercu mym, a Maduro prezydentem na zawsze. I rewolucja pod tym hasłem trwa. Maduro w mijającym roku sparaliżował opanowany przez opozycję parlament, odbierając mu wszelkie prerogatywy. Jego rolę w stanowieniu prawa przejęła utworzona przez wenezuelskiego prezydenta Rada Konstytucyjna. W tej sytuacji przeprowadzone w tym miesiącu wybory regionalne wygrane zostały przez rządzącą partię. Opozycja twierdzi, że wybory zostały sfałszowane przez dyktatora. Nie jestem dyktatorem. Wenezuelscy ludzie nie zaakceptowaliby dyktatora. Jestem skromnym człowiekiem, robotnikiem. Zła polityka w kraju doprowadziła do tego, że ludzie żyją w straszliwej biedzie, jedzą odpadki. Ludzie potracili pracę, bo nie ma jak im płacić za nią. Wenezuela nie ma żadnej przyszłości. Protesty z różną siłą przez Wenezuelę przetaczają się od kwietnia tego roku. Pokazujemy światu, czego naprawdę potrzebuje Wenezuela, że potrzebuje demokracji, że potrzebuje wolności i że potrzebuje rozwoju. Że nie chcemy Maduro. Protestuję, by pokazać, że opowiadam się za wolnością dla Wenezueli. Protesty i manifestacje zazwyczaj brutalnie rozganiane są przez siły bezpieczeństwa. Zazwyczaj dochodzi do zamieszek, w których jak do tej pory zginęło 125 osób. Parlament Europejski postanowił, że w tym roku wenezuelska opozycja demokratyczna dostanie nagrodę imienia Sacharowa. Andrii Dmitriewicz Sacharow, fizyk jądrowy, na przełomie lat 40. i 50. pracuje w zespole Kurtatowa, który stworzył radziecki program nuklearny. Był twórcą bomby wodorowej, jednak widząc skutki prac zespołu, odmawia dalszego w nim uczestnictwa. Zaczyna swoją działalność mającą na celu ograniczenie zbrojeń jądrowych i obronę praw człowieka. Krytykuje ustrój sowiecki, określa go jako totalitarny. Wskazuje się tym samym na potępienie władz ZSRR. Po krytyce radzieckiej interwencji w Afganistanie zostaje pozbawiony wszelkich odznaczeń, tytułów i nagród, zesłany do zamkniętego miasta Gorki i umieszczony w areszcie domowym. Andrii Sacharow jest laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Andrii Sacharow to jest wybitny naukowiec oczywiście, ale nie mniej wybitny też obrońca praw człowieka. Lenur Karymow, Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Otrzymanie takiej nagrody to jest wielki zaszczyt, ale też ci ludzie, którzy dostają tę nagrodę, to też można ich postawić w jeden szereg z Andrejem Sacharowem, bo to też są ludzie, którzy dają nam przykład i wręcz inspirują nas do dalszych działań na rzecz obrony praw człowieka. Wiele osób w Wenezueli pozbawionych jest podstawowych praw, mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, uzasadniając przyznanie tegorocznej Nagrody Sacharowa. Mamy w tym kraju do czynienia z prawdziwym kryzysem humanitarnym. Brakuje lekarstw, pomocy medycznej, żywności, wody pitnej, prądu i paliw. Zabrania się mówienia i działania w obronie wolności, demokracji i praw człowieka. I dlatego postanowiliśmy przyznać Nagrodę Sacharowa wenezuelskiej opozycji demokratycznej. Przejrzałem ostatnich laureatów tej nagrody. W zeszłym roku Nadia Murad i Lamia Adji Bashar. To są jazydki, ofiary handlu ludźmi przez bojowników ISIS. Nagrodę w 2014 roku dostał Denis Mukwege, lekarz, który leczył ponad 40 tysięcy kobiet w Kongu, które stały się ofiarami przemocy seksualnej w trakcie już wieloletniej wojny domowej. Bo przypomnę też na przykład w 2009 roku nagrody dostał Memoriał z Rosji. Tak, to już są tereny nam znane i bliskie i wiemy, dlaczego Memoriał dostał. Czy w 2006 roku nagrodę dostał Aleksander Milinkiewicz z Białorusi, przywódca opozycji politycznej w Białorusi. Tak naprawdę Nagroda Sacharowa daje nam taki przegląd współczesnych problemów z zakresu praw człowieka i z tego punktu widzenia jest niezwykle ważna. Wenezuelska opozycja demokratyczna nie składa broni, choć wydaje się, że jest na straconej pozycji. Setki tysięcy ludzi ucieka z kraju. Reżim, który swojego czasu kupował przychylność, rozdając pieniądze, dobra i przywileje, gdy skończyły się pieniądze i dobra, przychylność zapewnia sobie kłamstwem i pałką. I ma nadzieję być wiecznym. Ale to minie. Tak jak już nieraz na świecie mijało. To był Ernest Zozuń. Tu Trójka, jest 17.30. Skrót wiadomości, Artur Efeltowski. 35 tysięcy domów nadal bez prądu po nawałnicach, które przeszły w weekend nad Polską. Najwięcej na Dolnym Śląsku, 7,5 tysiąca. W Małopolsce 3 tysiące i na Śląsku trochę ponad 2,5 tysiąca. Strażacy wyjeżdżali na interwencję blisko 8 tysięcy razy. Uszkodzonych zostało co najmniej 1100 budynków, w tym blisko 900 domów. W 600 miejscach doszło do podtopień. Podczas nawałnic zginęły dwie osoby. Wieczorem ma jeszcze wiać w województwach kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Strona rządowa nie odstępuje od dialogu z lekarzami rezydentami, mówi o tym marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Strajkujący od 2 października lekarze rezydenci zrezygnowali dzisiaj z protestu głodowego. Ja bardzo cieszę się, że protest rezydentów w tej formie zakończył się. Rząd był gotowy do dialogu, do rozmowy i będziemy dalej rozmawiać z rezydentami i mamy nadzieję, że również rezydenci będą chcieli rozmawiać i debatować z nami. A rezydenci zapowiadają jednocześnie inne formy protestu, zrezygnują z pracy poza etatem. Rezydenci domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd obiecuje im 6% do 2025 roku. Ostatnie dni października i początek listopada to czas refleksji i porządków na grobach bliskich. W środę Kościół obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Posprzątać i umyć pomnik, kwiatka postawić, już ten znic zapalić, a potem tylko przyjść w dniu świąt, modlić się. Trzeba posprzątać, a tu jestem codziennie. Przyjeżdżam do mamy, taki szacunek. Ja sprzątam co kilka dni, a tu niestety sypię z drzew. Igły i liście. Pamięć o bliskich? O bliskich i o tych, do których już nikt nie przychodzi. A w czwartek dzień zaduszny to czas, kiedy wspomina się zmarłych. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ekonomia w Trójce. W studiu Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Po wrześniu budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości około 3 miliardów złotych, podaje Polska Agencja Prasowa. Jest to pierwszy przypadek nadwyżki budżetu po wrześniu w historii III RP. Zgodnie z poprzednimi danymi resortu finansów, po sierpniu budżet miał nadwyżkę w wysokości niecałych 5 miliardów złotych. Zmiana w Radzie Dialogu Społecznego po rocznym przewodnictwie pracodawców stery obejmuje rząd. Przewodnicząca Rady jest od dziś minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Wiem, że są duże oczekiwania co do przewodnictwa strony rządowej. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. Pierwszym przewodniczącym był przedstawiciel związków zawodowych, szef Solidarności Piotr Duda. Po nim przewodniczącą była Henryka Bochniarz z Konfederacji Lewiatan. Około 39 milionów pasażerów obsłużą w tym roku polskie lotniska. Wynika z najnowszych prognoz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To 15% więcej niż rok temu. Potencjał do wzrostów jest ciągle spory, mówi prezes ULC Piotr Samson, bo dziś statystyczny Polak odbywa jedną podróż rocznie. My szacujemy, że do roku 2035 dojdziemy do wskaźnika około 3 podróży na mieszkańca rocznie, ze względu na to, że warunki makroekonomiczne pokazują, że Polacy będą się bogacić. Ten wskaźnik jest z kolei jedną z głównych czynników, który wpływa na to, że łącznie ruch lotniczy będzie rósł. W 2035 roku liczba pasażerów w polskich portach przekroczy według prognoz 94 miliony. Tymczasem od dziś z lotniska w Radomiu nie odbywają się regularne loty rejsowe. Umowy z lotniskiem nie przedłużyły linie Sprint Air obsługujące loty do Lwowa, Pragi i Gdańska. Port lotniczy Radom zapowiada, że wkrótce pojawi się nowy przewoźnik. Warszawska giełda rozpoczęła tydzień od wzrostów. Indeks WIG20 zyskał ponad 1%. Dobrą sesję mają za sobą banki. Notowania PKO BP urosły o ponad 4%, BZWBK i Aliora o 3%. Kurs złotego bez większych zmian. Euro kosztuje 4,24 zł.

nothing going on today that I say. Za 19 minut 18. Mam dla Państwa zaproszenie na koncert niezwykły, wielki, bo to legenda. Józef Skrzek wystąpi w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 5 listopada, czyli w najbliższą niedzielę o 19. Halinka zapisuje na ten koncert. Niedziela, godzina 19.22 i 7 trójek. A to jest piosenka z 11 miejsca listy przebojów trójki. Dwie piosenki Hej mamy teraz na liście, obie wysoko. Gdzie jesteś, gdzie jestem na 2, a na 11 Katasza. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. W studiu w Gdańsku rzecznik NSZZ Solidarność Marek Lewandowski. Kłaniam się nisko. I w Warszawie Jeremi Mordasewicz, ekspert Konfederacji Lewiatan. Dobry wieczór. O prawach pracowniczych dzisiaj porozmawiamy, przede wszystkim w kontekście dyskusji o zakazie handlu w niedzielę oraz lekarzy rezydentów, którzy dzisiaj zakończyli głodówkę, ale w ramach protestu zaczynają wypowiadać klauzulę opt-out, to znaczy przestają pracować niezgodnie z kodeksem pracy, by łatać dziury systemowe, jak mówią. Trzeba przy okazji pamiętać, że praca ponad kodeksową miarę to jest w przypadku lekarzy także łatanie dziur w kieszeni, ale to już jest inna historia, o której dzisiaj no, nie będziemy rozmawiać, albo będziemy rozmawiać zdecydowanie mniej. A do panów mam takie pytanie ogólne. Czy hasło, że w Polsce rynek pracy jest rynkiem pracownika, jest na wyrost, jest fałszywe, czy dotyczy tylko pewnych dziedzin gospodarki? Pan Marek Lewandowski. Niestety dosyć powszechne, mówię niestety, bo takie przerzucanie się rynek pracodawcy, rynek pracownika na dłuższą metę nie ma sensu. Powinniśmy coraz więcej ze sobą rozmawiać i ustalać relacje między nami i pracodawcami dwustronnie. Państwo powinno stwarzać nam do tego warunki i stać na straży przestrzegania tych porozumień i myślę, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu niż dzisiaj. Pan Jeremi Mortasewicz? Zgoda. Ale jest obiektywny wskaźnik, czy rynek bardziej sprzyja pracownikom, czy pracodawcy. Zależy to od tego, czy wynagrodzenia rosną szybciej, czy też wolniej od wzrostu wydajności pracy. W tej chwili mamy do czynienia z sytuacją, w której wzrost wynagrodzeń jest dwukrotnie szybszy niż wzrost wydajności pracy. Oznacza to, że taki rynek sprzyja pracownikom, szczególnie w niektórych grupach zawodowych, bo w Polsce mamy specyficzną sytuację, nie wszyscy zauważyłem, zdają sobie z tego sprawę. Mamy co prawda bardzo małe bezrobocie, ale ogromną rzeszę ludzi biernych zawodowo. Oni nie zaliczają się do bezrobotnych, ale oni nie pracują. Jeżeli na przykład w tej chwili na 31,5 miliona dorosłych Polaków pracuje niecałe 16,5 miliona. No, oznacza to, że nieco ponad połowa. A dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest? Króciutko proszę powiedzieć. Są dwa podstawowe, są dwie podstawowe przyczyny. Po pierwsze, zwalniamy ludzi bardzo wcześnie na emerytury. Po pierwsze, kobiety odchodzą na emerytury w wieku 60 lat. To jest najniższy wiek w Europie. Taka kobieta ma przed sobą jeszcze 24 lata życia, w tym 12 lat życia w zdrowiu. Druga kwestia, nie mieliśmy dobrze rozwiniętej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i dziećmi. W związku z tym no, kobiety zajmowały się tymi osobami. Po trzecie jest to bariera kulturowa. Kobiety w Polsce nie pracują z taką intensywnością jak w Niemczech. O ile mężczyźni mniej więcej pracują tyle, jeżeli chodzi o udział mężczyzn pracujących w populacji, jest mniej więcej taki jak w Niemczech, prawie taki. O tyle wśród kobiet to zatrudnienie jest mniej. A wracając do spraw praw pracowniczych, kodeksu pracy. Jeśli można ad vocem do pana Mortasewicza. Zresztą witam serdecznie mojego kolegę z Lewiatana. Dobry wieczór. I odnosząc się do wydajności. Wydajność polscy pracownicy mają doskonałą. A pan Mortasewicz myli z produktywnością, która niestety jest po stronie pracodawców. I tu jest ogromne pole do popisu. Polak proszę wystarczy, słuchaczom że przekroczy granicę. Na czym polega różnica? Co to jest produktywność i wydajność to jest to, co zależy od pracownika, od jego zaangażowania w pracę, umiejętności i tego, jak wykonuje swoje obowiązki. Natomiast produktywność zależy od tego, jak jest obudowane jego stanowisko pracy, jak jest oprzyrządowane, jakie narzędzia ma. Dam prosty przykład. Niemiecki pracownik dostaje koparkę, polski pracownik dostaje łopatę. I chociaż jest dziesięciokrotnie bardziej wydajny od tego niemieckiego pracownika, to nigdy nie zrobi tyle, co on tą koparką. Pana rozmówca to takie się obrazowe, trochę uproszczenie, ale warto na ten... Bardzo się krzywi pan rozmówca, ale ja bym chciała, żeby panowie powiedzieli, w którym miejscu, jeśli chodzi o prawa pracownicze, jesteśmy. Wiadomo, że bardzo wysoko, w każdym razie tak to wygląda, z kraju nad Wisłą są Niemcy, jest Francja. A gdzie są polscy pracownicy? Przede wszystkim w Polsce mamy ogromny problem z legalnością zatrudnienia. I tutaj to, co wcześniej prowadziliśmy kampanię przeciwko tak zwanym umowom śmieciowym, a więc legalnym umowom zastosowanym w sposób nielegalny. I ta duża część, która jest poza rynkiem pracy, ale ona tak naprawdę na tym rynku pracy jest, a więc szara strefa, to jest przede wszystkim bardzo słabe narzędzia w naszym państwie do walki z nielegalnym zatrudnieniem. I to jest dzisiaj główna przyczyna, która powoduje, że tak wiele różnych dziwnych, elastycznych, atypowych, pozakodeksowych form zatrudnienia mamy w Polsce i tak dużą szarą strefę, która pozwala dużej grupie społeczeństwa pracowników być poza rynkiem pracy, chociaż oni tak naprawdę na tym rynku są. No to jeśli przyjrzyjmy się do temu handlowi. Przyjrzyjmy się handlowi, bo to w tym momencie o ten handel toczy się gra, jest wielka dyskusja, są kontrowersje. Dlaczego NSZZ Solidarność jest w tej sprawie tak radykalny? Dlaczego na przykład... Punktem wyjścia Solidarności, ale nie Solidarności, bo to jest Komitet Obywatelski, w którym Solidarność jest jednym z elementów. Tam są też pracodawcy, inne związki zawodowe i kilka organizacji Ale to przewodniczący Piotr Duda mówi o zdradzie. Wyjścia, dlatego, że my jesteśmy najbardziej kojarzeni z tym projektem. Ale wracając do pani pytania. Przesłanką powstania tego projektu jest ulżenie losu pracownikom, ponad miliona pracowników w branży handlowej, którzy są przeciążeni pracą, obsady w sklepach są zbyt niskie, zbyt dużo pracy na tych pracownikach jest nałożonych i niestety w większości, a tu jest ogromna większość kobiet, są zmuszani do pracy w niedzielę. Niedziela stała się zwykłym dniem pracy, chociaż ustawowo jest określona jako dzień wolny od pracy. Są zmuszani ci, którzy są właśnie na umowach, zleceniach, ci, którzy są na tak zwanych śmieciówkach, czy wszyscy są zmuszani? Nie, wszyscy pracownicy są zmuszani do nadprogramowej pracy, dlatego że na przykład jeśli porównamy Lidla polskiego i niemieckiego, tam są dwukrotnie większe obsady na sklepach. Już pomijam to, że czterokrotnie więcej zarabiają, chociaż różnica w cenach towarów nie jest czterokrotna, nawet nie jest dwukrotna. I to jest prawdziwy problem. Ogromne obciążenie pracą, które zaburza życie rodzinne i powoduje, że bardzo wiele, szczególnie kobiet, zamiast dzień, niedzielę spędzać z rodziną, jest zmuszana do pracy na kasie w imię wolności i wygody ogromnej części społeczeństwa, która oczywiście chce robić zakupy. I ta mniejsza grupa społeczna pracowników handlu nigdy nie przebije się ze swoim głosem, jeżeli nie wprowadzimy takich zmian w taki sposób, jak proponuje to Komitet Obywatelski, między innymi Solidarność. A jak to wygląda z punktu widzenia Jeremiego Mordasewicza? Obecnie pracownikom handlu przysługuje 1/4 niedziele wolna. Znaczy to mają zagwarantowane w kodeksie pracy. To nie znaczy, że pracują przez 3 niedziele na 4. Raczej jest to 2 niedziele na 4. To jak to mówią, szału nie ma, jeżeli to jest tylko jedna niedziela. Nie. Więc nasza propozycja była bardzo prosta i rozwiązywała problem. W kodeksie pracy, zmieniając zaledwie jeden artykuł, można dopisać, że przysługują na przykład 2 niedziele wolne. Związkowcy nie chcieli tego zrobić. Przygotowali ustawę branżową, ustawę, która ogranicza handel, a w wielu przypadkach wręcz zakazuje handlu w niedzielę. I teraz jakie są tego konsekwencje? Gdybyśmy zagwarantowali pracownikom w kodeksie pracy 2 niedziele wolne, to po pierwsze objęlibyśmy aż 90% pracowników, bo tylko 10% to są umowy cywilne w handlu. Nieprawda. Pan Lewandowski, którego słyszałem zresztą w innej audycji, powoływał się na 40%. To jest niezrozumienie, dlatego że w handlu pracuje bardzo dużo osób samozatrudnionych. To są właściciele ponad 300 tysięcy malutkich sklepików wraz ze swoimi rodzinami. Jeżeli wliczalibyśmy tych ludzi do handlu, no to tak. Spośród Dobrze, tych, mamy którzy niewiele są czasu. Zatrudnieni. Dojdźmy do sedna. Czy jest możliwa taka sytuacja, że pracownik mógłby, jeśli nie chce, jeśli ma taką sytuację rodzinną, w ogóle nie pracować w niedzielę, bo w niedzielę chcą pracować studenci, bo w niedzielę chcą pracować pracownicy zatrudnieni na określoną liczbę godzin, na określone dni. Czy taka sytuacja jest do przyjęcia? Marek Lewandowski. Tylko teoretycznie mogą wybierać, w praktyce nie mają takiego wyboru i tak jak mówię, w handlu brakuje w tej chwili ponad 100 tysięcy pracowników. Ci, którzy pracują szczególnie w dużych sieciach handlowych, są w zaniżonych składach osobowych, muszą wykonywać pracę, którą ich koledzy z zachodu wykonują w dużo mniejszym zakresie i nie mają specjalnie możliwości, żeby mieć czas na odpoczynek, dlatego często są zmuszani. Proszę pamiętać, że my naszą wiedzę bierzemy z autopsji od naszych pracowników, członków związku, których mamy trochę w sieciach handlowych i tak jak z nimi rozmawiamy, oni są skłonni nawet kosztem wynagrodzenia, decydują się na to, żeby mieć dni wolne, tylko niestety bardzo często są do tego zmuszani. OPZZ proponował bardzo wysokie zarobki. Praca w niedzielę tak, ale gdyby to było chyba 250% wynagrodzenia za dzień, byłby w niedzielę. Myślę, że to nie Pani jest Pani redaktor, realne. Ale my już dzisiaj, polscy pracownicy w roku pracują blisko 2000 godzin, podczas gdy Niemcy 1400, Francuzi jeszcze mniej. Gdzie jest ta granica ilości Jasne. Pracy, którą musimy spędzić? Jasne, no tak, więc... no ale tak. Po pierwsze, dzień wolny w tygodniu. Ja wiem, że dzieci w szkole to nie to samo, mąż w pracy, nie ma można iść razem. No co zrobimy sobie w środę, niedzielę, powiemy dzieci, nie pójdziecie do szkoły, ty mężu weź wolne, ale zrobimy sobie dzisiaj niedzielę, to jest absurd. Bardzo niedziela przepraszam. Niedziela jest dniem, którego nie da się zastąpić w żaden inny sposób. Znaczy nie wpadajmy w demagogiczne tony. Po pierwsze, bardzo dużo Polaków pracuje w niedzielę. My pracujemy na uczelniach, prowadząc zajęcia ze studentami zaocznymi. Radiowcy pracują, mają regularne audycje. Pracują kierowcy, pracują hotelarze, pracują osoby, które sprzątają, pracują w ochronie mienia, pracują kelnerki i tak dalej. To jest pierwsza uwaga. Po drugie, na przykład w galeriach handlowych, jak pani spojrzy w strukturę zatrudnienia, właśnie w niedzielę, w sobotę i w niedzielę, pracuje mnóstwo studentów. Nie tylko chodzi mi o sklep, ale na przykład restauracje. Restauracje opierają się, można powiedzieć, w dużej mierze na studentach, którzy chcą sobie dorobić. Pracują również emeryci, osoby starsze. W związku z tym nie utrudniajmy im wykonywania pracy. Poza tym... Nie wiem, czy to studenci, czy inne grupy, ale pracuje mnóstwo obywateli Ukrainy. Naprawdę mnóstwo. W tej chwili to w niektórych miejscach staje się wręcz dominujący język rosyjski, bo oni mówią do siebie po rosyjsku. No tak, ale dzięki temu jest pani obsłużona. To znaczy musimy się zdecydować, czego chcemy. Gdybyśmy byli krajem tak bogatym jak Niemcy, czy Szwajcarzy, albo Austriacy, czyli jednym z najbogatszych krajów na świecie, to powiedziałbym, że możemy na przykład zrezygnować z handlu w niedzielę i darować sobie te tysiące Niemców, Litwinów, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Słowaków, Czechów, którzy przyjeżdżają do Polski robić zakupy. Ale miejmy świadomość, powiedzmy ludziom uczciwie, jeżeli zakażemy handlu w niedzielę, to dochody mieszkańców przygranicznych miast spadną. Bo jeżeli Niemiec przyjeżdża zrobić zakupy, to jednocześnie zje obiad, może pójdzie do fryzjera, no w każdym razie zatankuje paliwo. Nie rezygnujmy z tego. Pani Irenie, Niemcy przyjeżdżają, przez granicę, jeszcze jedną, nie dlatego, że jest handel w niedzielę, poruszyć, dlatego... ale spróbuję się odnieść szybko. Tak, ale nie, ja... nie dlatego, że jest handel w niedzielę, tylko dlatego, że jest taniej, że usługi są tańsze i oni tak będą przyjeżdżać. Ale ja chciałam jeszcze zapytać, okay. co pan sądzi o kawiarniach, restauracjach, takich małych sieciach? Nie obejmuje sieciach. Tego tak, projekt. Tak, ale oni... Natomiast to proszę o to pamiętać. Galerii? Mhm. Proszę mi dać dokończyć, to nie o to chodzi. Oni mówią, że gro obrotów mają w soboty i w niedzielę. I w tej chwili oni rozważą, czy się nie wycofać w ogóle z tych galerii. Mówię o lodziarniach, na przykład kawiarniach. Nie mówię jakichś super... Po pierwsze, galerie to są takie nowoczesne targowiska, a więc nie firma jako firma, tylko obiekt, w którym skupia się wiele podmiotów gospodarczych. Zakaz nie obejmuje ani gastronomii, ani kin, ani takich usług związanych z turystyką, więc... Wie tak, pani, nie to mówimy jest tak o naprawdę... zakazie, ale o sensie, o ich po prostu, nie, o nie ich możemy kalkulacji. Nie możemy zachowywać się jak pies ogrodnika, skoro są profesje, które muszą pracować w tym czasie, zresztą i takie, od których zależy funkcjonowanie państwa, ale też takie, które są związane właśnie z weekendami, to nie znaczy, że mamy innym też nakazywać. Proszę pamiętać, niedziela jest dniem wolnym od pracy i każdy, kto nie musi w ten dzień pracować, nie powinien pracować. Handel duży, szczególnie handel detaliczny, markety budowlane nie są tym czymś, co jest nam niezbędnie potrzebne. Żadnych kompromisów w tej sprawie. Kompromisem są liczne wyłączenia i bo ta ustawa przynajmniej dopuszczała, bo teraz to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość w komisji, to jest zupełnie inny projekt, który nic już z naszym nie ma wspólnego. Będziemy na pewno było wracać dużo do wykluczeń, sprawy. Które dziękuję. Pozwalały prowadzić handel. Marek Lewandowski, bardzo Solidarność, dziękuję. Jeremi Mordazewicz, Konfederacja Lewiatan, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. No mówię wam, że Tytus, czyli jakby ja, Romek i Atomek, pracujemy teraz w Mediamarkt. Ja kieruję działem gimnastycznym po prostu. Ty, Tytus, to właściwie po co nam dział gimnastyczny? No co ty, a wiesz jak trzeba się nagimnastykować, żeby zadowolić klienta, co nie? Tylko teraz. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Szukaj w sklepach produktów oznaczonych żółtym szyldem. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Mediamarkt, precz z nudą. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 20 litrów autogazu i odbierz dużą, pyszną kawę Wild Bean Cafe za jedyne 2 złote. Jedź ostrożnie. Promocja trwa do 15 listopada. BP, kierujemy się tobą. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę?